Elhamdülillahi allazi hedana li hada ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah ve ma tevfiqi ve itsami illa billah laqad ca'et rusulu rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli ala sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum salli ala seyyidina Muhammed ala sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Allahum salli ala ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve anil hasen eyda kâle hiye musibetuhum bi nebiyyihim. Ve an ebi sa'idin el-hudri radıyallahu anh hiye şefaatü nebiyyim Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve şefi'u sıdkın inde rabbihim. Ve kâle sehlu ibn abdillâh tüsteriyyü. Hiye sâbikatü rahmetin evde'ahallahu fi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kâle Muhammedu ibn Ali tirmidiyyü. Hüve imamu s-sadikine ve s-siddiqine, eş-şefi'ul muta'u ve s-sailul mucabu, Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem, hakâhu anhu s-sülemiyyü. El-faslu s-thâlith, fîmâ verede fî khitâbihi iyyâhu mevridel mülâtafeti vel meberrah, min zâlike qavluhu teâlâ, afallâhu an kelime edinte lehum. Kâle Ebu Muhammedin el-Mekkiyyü, قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب وحكى السمرقندي عن بعض من معناه عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام لكن الله تعالى رحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى تبين لك الصادق في عذره من الكاذب وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب ومن إكرامه إياه وبره به ما انقطع دون معرفة غاته نياط القلب قال نفطويه ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك بل كان مخيرا فلما أذن لهم أعلم الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم Dersimizin kaldığı kısmından devam ediyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için kademi sıdk olduğunu beyan etti. Kademi sıdk ne demek? Sadık, doğru, sağlam, muhkem bir ferat, mukaddime, öncü bizim için ümmet hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ne buyurdu? Estağfirullah ve beşşirillezine amenu enne lehum kademe sıdıkın inde rabbihim. Habibim, iman eden kullarıma müjdele ki onlar için Rableri katında ne var? Çok yararlı, faydalı, doğru, güvenilir bir mukaddime var. Yani öncüleri var. Farat da öncü manasına geliyor. Bu ayet-i kerimenin manaları verilirken Katade Hasan ve Zeyd ibn Eslem radıyallahu anh hazaratı ne dediler? Kademe sıdk Allah katında biz iman edenlerin mukaddimesi, sadık öncümüz, önce gönderdiğimiz, bizden önce gidip bizi orada bekleyen, yolumuzu gözleyen kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ki bize şefaat edecektir inşallah. Şimdi bu manalar devam ediyorduk. Hoca Efendi kapıya geldi. 15 gün evvel biliyorsunuz Avvami Hoca. Biz buradan hemen çıkmak durumunda kaldık. Bu faslı bitirmek üzere niyetliydim ama bekletemezdik misafir hocamızı. Bu itibarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve anil hasene idâ, Hasan radıyallahu anh geride rivayetteki üç alimden biridir. Fakat Eyza demek başka bir rivayet daha geldi ondan. O rivayete göre Hasan dedikleri zaman kim bu? Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Öbür türlü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu olsa ona diyoruz Hazreti Hasan veya Hasan İbni Ali. Yani Hazreti Ali'nin oğlu Hasan. O belli ediliyor özellikle. Ama mutlak manada İmam Hasan dendiği zaman kitaplarda geçen rivayeti çok bol olan Hasan kimdir? Hasan-ı Basri'dir. Radıyallahu anh. İlimlerin çoğu ondan geliyor. Çünkü 130 sahabe görmüştür. Onun rivayetleri çok güvenilir. Geçen dedim size işte 54 farz kitap, 54 farz şerhi. Ondan herkes birer farz günde mutlaka birer farz okuyup işte Perşembe akşamları o dersleri devam edeceğiz. O da yine 54 farz şerhi kitap olarak yazdık onu. O kitabı mutlaka temin edip herkes okusun okusun. Herkes birbirine efendim ulaştırsın ki 54 farz 24 saatte hepimize farz. Bundan sorulacağız ahirette. Bunu yapmayan asi gelir. Ahirete Allah'a isyan edenlerden çıkar diyor. Mesela Hasan-ı Basri Hazretlerimiz. Bu gibi birçok önemli meselede hep Hasan-ı Basri Hazretlerinin rivayetleri bize ulaşmıştır. Mesela İstiğfarat-ı Munkize, Kurtarıcı İstiğfarlar diye bir kitap çıkarttım. Efendim her gün, haftanın her gününde istiğfarlar var. O istiğfarlar adamı kurtarıyor. Dünya belalarından, hastalıklardan, ahiret azaplarından kurtaran istiğfarlar. O da yine kimden geliyor? Hasan-ı Basri Hazretlerinden mesela. Kitapların başına yazıyorum. Bu rivayet kimden gelmişti? Rabbim şefaatine nail eylesin. Şimdi nedir kademi sıdk? Allah katında bizim doğru bir sağlam bir kademimiz var, ayağımız var. Yani kurtuluş için ayak atacağımız bir mahallimiz var, sığınağımız var diyelim. Bu çok manalar geliyor. Bu manada da ne diyor? Hiye, o nedir? Musibetun bi nebiyyihim, peygamberlerinin vefatı ile başlarına gelen musibettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bize büyük bir musibet vurdu. Yani ümmet olarak, ümmetin başına büyük bir bela geldi yani. Felaket geldi. Mesela diğer peygamberlerde böyle olmadı. Ekseri ümmetler peygamberlerinin sağlığında helak oldular. Mesela Nuh aleyhisselam bütün ümmetinin helakini gördü. Tufan sebebiyle. Salih aleyhisselam deveyi kesen ümmetinin helakini gördü. Lut aleyhisselam livata yapan 5 vilayet dolusu ümmetinin, 5 vilayetin ters döndüğünü gördü. Birçok peygamber değil mi? İbrahim aleyhisselam vesaire enbiya-i azam, Hud aleyhisselam değil mi? O efendim Ad kavmi iri yarı minare gibi adamların helakini gördü işte. 8 gün süren fırtına, kasırga, ayet-i kerimelerde geçtiği üzere biz bunları sohbetlerde ara sıra kıssalarını anlatıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az yaşadı. İşte 23 sene nübüvvet süresi dolar dolmaz Rabbine kavuştu. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. İzâ erâdellâhu bi ümmetin rahmeten kabada nebiyyeha kablehâ fece'alehu ferotan lehâ ve selefâ. Allah bir ümmet hakkında rahmet ve merhamet dilerse, ki bizim ümmetimiz ümmeti merhumedir. Acınmış bir ümmetiz biz. Rabbimizin rahmetine mazhar bulunuyoruz. Allah bizim hakkımızda rahmet dilediğinin bir alameti de nedir? Rabbim bir ümmete acımak murad ederse, peygamberlerini onlardan önce alır. Peygamberlerini önce alınca ne olur? O peygamber onların gözcüsü olur. Yollarının gözcüsü olur. Yani önden gider, gelen ümmetlerini karşılar. Karşılar tabii orada şefaat eder. Ahirette, kabir aleminde, berzak aleminde hep onlara işte iltifat eder, himaye eder, onları korumasına alır. Dolayısıyla bu ümmete Rabbimizin acındığının göstergesidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşamamıştır. Ümmetten evvel, ümmetin ekseriyetinden evvel vefat etmiştir. Bu onun ölümünü, vefatını görenler var, görmeyenler var. Tabii görenler sahabedir. Sahabe-i kiram hazretleri, tabi'in bile onu görmemiştir. Vefat dönemine yetişme bakımından. Biz hiç görme imkanımız yoktur. Çok sonra geldik. Fakat Allah-u Teala buyuruyor, inananlara müjdele. Yani ben peygamberlerini aldımsa onları karşılasın diye önden aldım. Ki o onlara şefaat edecek, onları belalardan kurtaracaktır diye bizi müjdeliyor. O zaman biz o vakte yetişmesek de bu müjde bize de var mı? Var. Niye var? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı hepimizi müteessir bırakıyor, üzgün bırakıyor. Devamlı aklımıza geliyor. Keşke sağ olsaydı bir kere görseydik temennileri bizde hiç eksik olmuyor yani. Hatta Müslümanım diyenleri yani tabii çoğu bir kere görüp de canını vermeye bile razı gelir yani. Ben öyleyim mesela. Yani bir kere görsem dünya gözüyle vefat edebilirim hemen. Ömrüm kaç sene var, 40 daha var diyelim, kessinler. Çünkü neden? Görmekle büyük şerefe eriyorum. Zaten ahiretimi kurtardıktan sonra da burada durmanın da bir manası kalmıyor. يَوَدُّ حَدُّهُمْ لَوْرَانِي بِنَفْسِي وَمَالِي. Bizden bahsederken, yani bizden ki sadece biz değildi. Yani onu görmeyen bütün ümmet. Biz de onlardanız. Onlardan biri beni o kadar sevecek ki diyor, canını ve malının tümünü feda ederekten keşke bir kere görseydim diye temenni edecek. Biz bu hadis-i şerife mazhar bulunuyoruz. İnşallah. Hal böyle olunca da demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı bize ne büyük bir musibet oldu. Bu musibet de aslında bizim için ne oldu? Büyük bir müjde oldu. Kainatın efendisi katında itibarımız ve değerimiz oldu. Ondan dolayı o bizi ne yaptı? Methetti. Beni görseler diye canını malını verirler diyor. Kainatın efendisinin bize bir medyesi oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz ahirete gittiğimizde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim faratımız oldu. Evet. Bu mesela bana deseler ki dedeni, mesela ben dedemi görmemişim. Babam bile görmemiş, yetimmiş o. İşte dedeni görmek için işte dedeni bir görsen de şunu şunu yapar mısın? 1 milyar bile vermem belki yani. Pek mühim bir şey değil yani. Alim değil, fazıl değil, evliya değilse. Öyle mi? Yani dedemin dedesi yani şimdi. Büyük bir veli ise, alimse biraz bir şey verilir de. Şimdi öbür türlü yani babanın babası yani. Tamam tamam baba demiş. Bunu sana dünya gözüyle bir kere gösterecek ne verirsin? Ne vereyim mübarek, ben burada zor geçiniyorum zaten yani şimdi. Hal böyle olunca ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Herkes burada bir tereddüt ediyor yani. Hele ölmüş karını gösterelim deseler kimse aman kalsın diyecek mesela yani. Peki kime verirsin? Ne verirsin? Kaç para verirsin yani? Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselesi olunca Müslümanım diyen her şeyimi veririm de çıkarım sıfıra. Cenazem çıkar buradan diyor yani. Ama işte bak. Demek ki çok değerli bizde. Onun bizde çok hatırası var demek yani. O Allah'tan sonra en çok sevmemiz gereken kul. Rabbimizden sonra onun sevgisi, her sevgiyi geçmeli, ağır basmalı. Yoksa imanımız bile tamam değil. Bu musibet bize ahirette böyle bir müjde getiriyor. Efendim, bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men esabetü musibetün feletedekker musibetehu bi feynâ azamul mesâib. Başına bir musibet geldi. Hanımın öldü, oğlun öldü, kızın öldü, kocan öldü, anan öldü, baban öldü. En yakınlarından biri öldü mesela. Seni çok mahzun etti. Hele evlat acısı çok ağır derler. Allah göstermesin. Amin. Böyle bir durum olduğu zaman da diyor, üzüntünüzü rahatlatmak için söylüyorum buyuruyor. Benim vefatımı hemen düşünsün. Benim vefatımı düşünürse musibetlerin en büyüğü benim vefatımdır. O zaman öbür musibet ona hafif gelir. Yani onu tabii şu anda tam anlayamıyoruz. Sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında yaşadıklarını bilmemiz gerekiyor. Onun o kıssaları ara sıra anlatıyoruz. Efendim. Topladı sahabesini. Ne buyurdu? Kaddenel firak ve hanel munkaleb ila sidretil münteha ve ila cennetil me'va. Sidretil münteha ve cennetil me'vaya gidişimiz yanaştı. Ayrılık yaklaştı. Der demez hepsi feryat ettiler. Ya Resulallah ente şem'u cem'ina ve sultanu emrina ila men tekiluna. Toplumumuzun kandili sensin, güneşi sensin. Bütün yönetimimiz, işimizin yöneticisi sensin. Biz sensiz ne yaparız? Bizi kime bırakırsın? Ne buyurdu? Size Teraktu lekum va'izayn. İki tane vaiz bırakıyorum. Natıkan ve samiten. Biri konuşur, biri konuşmaz. Emmen natık fel Kur'an ve emmes samitü fel mevt. Konuşan vaaz Kur'an'dır. Onunla amel edeceksiniz. Hep onun derslerinde bulunacaksınız. Ayet, ayet, ayet, hadis. Hadiste Kur'an'ın tefsiri beraber. Sessiz vaaz, ölüm. Devamlı yakınlarınız ölecek. O ölümler de size ne yapacak? Vaaz edecek. Kefa bil mevt vaizâ. Ölüm vaaz olarak yeter. Şimdi düşünüyorum da bu kadar yakınlarımız ve sevdiklerimiz efendim devamlı ölümlere şahit oluyoruz. Yakında Mustafa Efendi hocamızı kaybettik mesela. Çok ağır bir musibet yani. Mevtül alim ki mevtül alem. Sanki bir alem öldü gitti yani. Bir alem, milyonlar öldü gitti. Bir milyar insan gitseydi gibi geldi bize. Çok ağır geldi bize hocamız. Çok büyük kıymetli bir zat idi yani. Yani hakikaten akraba makraba hiç yani onların ölümü yanında yani. Akrabanın ölümü hiç yani. Çünkü kendine faydası yok, kimseye faydası yok. Ama bu zatlar güneşti yani. Bu kadar ölümleri görmemiz bize arada ne yapıyor? İhtar veriyor, vaaz veriyor. Şimdi ölüm hiç olmasa, düşünsene ortalama yaş 200-300 sene olsa, eski ümmetlerde öyleydi. Yani ortalama 200-300 sene olsa bu millet ne olur? Hayvanları geçer ya. Yani ölüm bayağı bir vaaz ediyor ne olursa olsun. Bir frenleme yapıyor, bir duraklatıyor yani. Ne oluyoruz ya? Bak adamı elimizle aldık, topraklara gömdük. Bu kadar zengin adam bütün elbiseleri kaldı, arabaları kaldı, şunları kaldı, bunlar var. Villaları kaldı, bu görüyorsun ya bu. Boş bu dünya ya. Arada bir böyle aklımız başımıza geliyor ölümü görünce. Yani onun için sessiz vaaz nedir? Ölümdür. Kefa bil mevt vaizâ. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vaiz olarak zaten ölüm yeter. Zaten ölümden el-akıl men itta'a bi mevti cîranihi. Akıllı kişi komşusunun ölümünden ibret alandır. Ahmak ise aman öldü de kurtulduk diyor. Halbuki ben öleceğim peşine onu düşünmüyor. Bu adam niye öldü? Ya domuz gribi oldu falan. E sen ne olmayacağın ne malum her tarafta geziniyorsun. O kanser idi. E sen ne biliyorsun sende ne var? Bir sene sonra ne çıkacak? Yani bir de herkese bir sebep bir bahane bulunduğu için bende o yok o halde ben kalırım. Ya sende o yok da sende de başka bir şey çıkacaksın. Bir şeye lüzum yok ki. Bir kaza 30 kişi birden gitti. Sapasağlam biniyorsun arabaya. İstediğin kadar check-up yaptır. Ayda bir check-up yap. Ne olacak? İstersen makinalara bağla kendini. Her gün tahlil yap. Bir gün bir yere giderken geliyor. Ya biri sana vuruyor ya sen. Yani ölüm geldi mi yukarıdan? Efendim viyadüğün üstünden araba düşüyor senin üstüne yani. Şimdi bunu bakacak halin yok ya. Yani. Öyle mi? Hadi sağa sola tedbir alıyorsun. Bir de durakta dururken üstten indi bir araba kafasına düşüyor ya. Allah Allah. Onun için diyorlar ya aslanla kuzu anlaşmış da. Efendim kurt beni kapacak olursa sen beni koruyacaksın. Aslan da tamam demiş. Aslana kurt ne yapacak? Kurtlar biraz yaklaşınca bu fırlamış aslanın üstüne. Çünkü ondan anlaşmalı ya. Çık sırtıma sen demiş. O hiç yanaşamaz. Bir daha ondan kaçmaya uğraşma sen. Çıkmış hemen üstüne falan. Aa, rahat. Bir de gelmiş kocaman bir kartal. Böyle adamı kaldırıyor ya. Büyükleri var. Kuzuyu kaptı gidiyor. O da oradan bağırıyor şimdi kuzu. Yahu dedi sen ormanlar kralısın. Böyle söz mü olur dedi ya. Hani dedi. Ya aslan abi bilmiyor ki ne oldu. Ortalıkta bir şey yok yukarıdan. Bir baktı bu gidiyor havada. E dedi ben dedi yerdekileriyle baş edebilirim. Gökten gelene ne edeyim dedi ya. Aslan ne edecek gökten gelene. Onun için herkes ölecek. Bu bir vaaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu sessiz vaaz ölümdür. Sesli vaaz Kur'an'dır. Evet. Size bu ikisini bırakıyorum. Teraktukum alel mehaccetil beyda. Sizi bembeyaz nurlu cadde üzerine bırakıyorum. Leyluha ke nehariha ve neharuha ke leyla. Gecesi gündüzü gibi, gündüzü gecesi gibi. Yani şeriat yolunda karanlık olmaz demek. La yezihu anha illa men elek. Allah'ın ezeli ilminde sapıtacağı, helak olacağı kesinleşmişse Mevla doğru bilir, doğru karar verir. Ondan başkası bu yoldan şaşmaz. Ancak o şaşar. O yola sizi bırakıyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tabii Fatma anamız çok üzülüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıtma tutuyordu. O Hayber'de yediği zehirli lokmanın tesiri şehit olsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de yediği o Yahudi kızının hazırladığı, pişirdiği but etinden zehirlendiği o zehir birkaç senede bir yokladı. Sıtma yapıyordu. Fakat son vefat edeceğinde o zehirin tesiri yine Efendimizin vefatına sallallahu aleyhi ve sellem sebep ol. Ma zâle tükletu Kaybere tuâviduni fehâdâ evânu katâet ebherî. Kayber'in lokması her sene gitti geldi bana, yokladı beni ama şimdi şah damarımı keseceği zamandır diye onu da haber verdi. Bundaki sebep neydi? Peygamberlerin en üstünü olduğu gibi şehitlerin de en üstünü olsun. Zehirlenerek vefat ederse şehit olacak. Bir bu şehitlik geldi. İki, Yahudiler de bunca peygamberin katili olmakla o şerefsizliğe rağmen bir de Resulullah'ın da katili olma şerefsizliğine efendim düçar olsun diye Mevla böyle yaptı. Vakti geldi ama مَا مِنْ نَبِيِّنْ اِلَّا خُيِّرَ. Her peygambere muhayyerlik verildi. İster gel ister kal. Kendisi de efendim bir kula vefatından evvelki hutbesinde ne okudu ne buyurdu efendim inne abden khuyre fehtara li ahira. Bir kula serbestlik geldi. Yani dünya ile ahiret arasında ne yaparsın, gelir misin, kalır mısın diye o kul ahireti seçti. Kimse bir şey anlamadı ama Ebubekir Sıddık anlayarak ağlamaya başladı. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden bahsediyor. Ahirete gitmek istiyor. Çünkü o dünyada dünya için yaşamadı zaten. Hiçbir zevk lezzette tatlı diyecek halimiz yok yani. O kadar sıkıntı ve bütün mesele ümmetin kurtulması için her şeyini feda etti. Onun için vazife tamamlandı. El yevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi tamamladım buyurulunca artık ayette yeni bir şey gelmeyecek. Vahiy de bitti, anlaşıldı. Ve 82 gün kadar bir zaman sonra İslam'ın ikmalini beyan eden ayetin nüzulünden 82 gün kadar sonra ahirete teşrif etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne buyuruyor? Başına bir musibet gelen benimle olan musibetini hatırlasın. Çünkü ben hepinizin peygamberiyim. Peygamberinizin ölmesi size musibettir. O musibet belaların en büyüğüdür size vuran. Onun için artık oğlunuzun, kızınızın musibeti ne gelir? Hafif gelir. Gelmesi lazım. Resulullah öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mu ölmeyecek? Bunu düşünen teselli olur. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيَا مُخَلَّدًا. Dünya bir kişiye ebedi kalacak olsaydı Resulullah ebedi kalırdı. Demek ki bunda çare yok, herkes gidecek. Bu anlaşılıyor demek. Sahabe-i kiram hazaratı رَضُوَانُ Teala عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. Kendi anneleri, babaları, eşleri efendim çocukları vefat etti çoğunun sağlıklarında. Hangisinden Resulullah Efendimiz'in vefatına gösterdikleri tepki gibi bir tepki rivayet edildi? Hiçbirinden. Mesela Resulullah'ın vefatında sallallahu aleyhi ve sellem efendim sahabeden bazısı kütürüm oldu. Haberi duyar duymaz daha kalkamıyor. Bazısı efendim, dilsiz oldu. Daha konuşamıyor. Bazısı aklını yitirdi. Ki Hazreti Ömer bunlardan biriydi. Öldü diyeni keserim diyor yani. Akıl gitti. Ölmedi diyor. Musa Aleyhisselam Tur'a gittiği gibi Rabbine gitti dönecek diyor yani. O nedendir? Aşırı sevgiden dolayı bir akıl kaybı oldu bir anlık yani. Öyle mi? Sahabeden birisi ne diyordu? Ya Rabbi şimdi Habibinin vefat haberi bana geldi. Ben bu gözlerle onu yakında görmüşüm. Cemaatle namaza gittikleri için devamlı görüyorlar yani. Beş vakit namaz ne demek? Günde kaç kefa? Cemaatsiz kılmazlar. Madem Habibim vefat etti, şimdi benim gözümü kör et de Allahümme e'mini. Ya Rabbi beni kör et. Hatta la era ba'di Habibi. Hatta elga Habibi. Sevgilim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kavuşuncaya kadar bir daha hiçbir şeyi görmeyeyim. Gözümü açtım mı onu görürüm. Ahirette. Hemen gözü kör oldu. O sahabinin mesela. Bunlar çok daha neler. Ona dayanılmaz. Onun sevgisine dayanılmaz. Sahabeden bir kadının ne oldu? Babası, kocası, oğlu, hepsi vefat etmiş muharebeden dönerken. Gelene soruyor, gelene soruyor, gelene soruyor. Kimse bir cevap veremiyor. Yani kaldı dese yalan olacak, öldü dese kadın üzülecek, sessiz. Haberimiz yok gibi yapıp sırayla mücahitler harpten dönüp evlerine gidiyorlar. Kadın da yolda yani onların geliş güzergahında soruyor. Ne zor bir şey yani, ne durum bir şey yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyor, o iyidir diyorlar. Ondan rahatlıyor. Fakat Resulullah gelene kadar sallallahu aleyhi ve sellem kimseden senin hem kocan öldü, hem baban öldü, hem çocuğun öldü diyemiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iş gelince o gizleyemez yani. Ona sorana doğru cevap verecek. Biliyorsa ne dedi? Böyle böyle böyle hepsi cennette efendim Allah'ın rızasına mazhar oldular deyince bu kadın ne yapacak şimdi yani? Bir anda çocuk, baba, oğul, şey efendim kardeş çok zor. Ama ne dedi? Küllü musibetin ba'deke celelün ya Resulallah. Sen sağsın ya, seni gördüm ya, senden sonra ne musibet gelirse gelsin hepsi hafiftir ya Resulallah. Sevgi budur. Sevgi budur. Onu görene kadar Efendimiz de acaba bir şey mi oldu diye bir de derdine dert katılıyor. Onu rahat görünce hiçbir şey umursamadı ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı zamanına yetişmesek de bu şuurda onun vefatını o gün yaşayanlardan, yaşayanların üzüntülerinden bir zerre de olsa biz de tattık yani. Biz de düşünüyoruz bunu yani. Biz de üzülüyoruz bu meseleye. Kendimizi bir farz ediyoruz orada, o anda. Bu üzüntüyle inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ahirette öncü olarak şefaat edecek. Biz sonra öldüğümüz için. Ferat ne demek? Önden giden demek. Çocuklara dua ederken cenaze çocuk olursa, çocuk cenazesinde ne dua diyoruz? Hoca zaten biz büyük cenazesinde de bir dua ettiğimiz yok. Biz Fatiha'ya sabitledik işi. İmam zaten diyor, cenaze duasını bilenler, cenaze duasını bilmeyenler, dua niyetiyle Fatiha. Bu bilmeyenlerden de bir kişinin öğrendiğini duymadım yani. Bu bilmeyenler öyle hep bilmeyenler ilanına tabi yani. Yahu kardeşim, bilmeyenler Fatiha okusun da bu bir öğrenene kadar ya. Sen ne zaman öğreniyorsun? 40 senedir cenaze kılıyorsun, hiç öğrenme niyetin de yok yani. Ama orada güzel bir dua var. Yarın sana da biri okumaz bu sefer, olur mu böyle bir şey? Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kabirina ve zekarina ve unthana. Belki de cenaze imamların da bazısı çoğu bilmiyordur yani. O da takmıştır Fatiha'ya, sabitlemiştir yani. Ya Rabbi, dirimizi affet, ölümüzü affet, burada olanı affet, burada olmayanı affet, küçüğümüzü affet, büyüğümüzü affet, erkeğimizi affet, dişimizi affet. Allahümme ne hayyitu minna fahiyye alel iman. Allah'ım, bizden, çocuklarımızdan, nesillerimizden, zürriyetlerimizden kimi yaşatıyorsan, kimi hayat veriyorsan, kimi dünyaya getiriyorsan iman üzere yaşat. İman üzere hayat ver. Ve men tevfeyte ve minna fettevevvehu alel İslam. Kimi de öldürürsen bizden, kimin canını alıyorsan bu ümmetten onun da canını İslam üzere al. Nasıl dua değil mi? Burada amin demesi kolay, mübarek cenazede okuyacağın. Yazmak lazım onu. Onu bir yazarız dergide. Bir ay onu ezberlersiniz. İnşallah. Fetevfu alel İslam. Ondan sonra Allahümme, ey Allah, inkâne mühsinen fezid fi ihsani. Kadınsa erkekse sıga değişir. Bu musallarda cenazesini kıldığımız adam iyi bir adamdıysa iyiliğini artır. Ve inkâne müsiyen kötü bir adamdıysa fetecâbezân, sen geç onun günahlarını. وَلَقِّلْ اَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالْزُّلْفَى Sen ona ne ver? Kabrinde güvenli olsun. Azap görmesin. İkram olarak mazhar olsun. Sana manen yakın olsun. اللّٰهُمَ جَعَلْ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ Ya Rabbi, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir. وَلَا تَجَعَلْ قَبْرُهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ Ya Rabbi, kabrini cehennem çukurlarından bir çukur etme. Güzel. Duaya baksana. Daha uzunları da var. Allahümme gzilu bimâ itselci vel berat. Ya Rabbi, onu kar sularıyla, dolu sularıyla yıka. Yani günahlarını. Allahümme nekkî minel hatâyâ kemmâ yuneqqâthebûl ebyadû minel denes. Beyaz elbise kirden arındırılıp tertemiz olduğu gibi onu öyle arındır. Cenaze namazı ne mahiyettedir? Dua mahiyetindedir. Ama bunları okuyalım derken imam hemen selam veriyor. Adama da dua demiyoruz ölüye de ya. Bu imamlar çok hızlıcı, şipşakçı ya. Ya adam bir kere öldü mübarek, bu teravih namazı değil ki. Pat küt kıldırıyorsunuz yani. Cenazede biraz durun da biz de bir şey okuyalım ya. Dua edeceğiz de adama. Ölüye dua edeceğiz. Daha var hadislerde. Çok güzel dualar var. Allahümme vessi'u mudhalehu. Ya Rabbi, gireceği kabrini geniş et. Ve ekrim nüzulehu. Konağını, ziyafetini iyi yap. İyi hazırlık meleklerine yaptır. Güzel dualar ya. Çok güzel dualar. Ben size en azından bir genel duayı yazabilirim inşallah. Hani bu kadar uzun teferruatlı rivayetlerin hepsini toplasam belki aklınızda kalmaz. Peki, şimdi bu buluğa ermiş birinin cenazesinde çocuksa, çocuğa yine baştan aynı geliyorsun ama ya Rabbi eğer iyiyse iyiliğini artır, kötüyse affet çocuğa denir mi bu? Niye buluğa ermeden evvel kötülük, kötü amel söz konusu değil. O zaman çocuk hakkında ne dua okuyoruz? Allahümme ce'alhu lena ferata, Allahümme ce'alhu lena ecran ve zuhra, Allahümme ce'alhu şafi'an müşeffa'a. Ya Rabbi bu çocuğu bizden önce aldın, buluğa ermeden önce aldın, bunu bize ahirette cennette bekleyen öncü yap. Bunu bizim için sevap ve mükafat yap, bunu bizim için şefaati kabul edilen bir şefaatçi yap. Tamam? Bu dua yapılıyor. Onu da eklemek lazım çünkü çocuk cenazeleri de oluyor. O diğer bölüm çıkıyor, o bölümün yerine bu giriyor. Bu durumda yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir ibn-i Semura olabilir ravisi de, uzun bir hadis-i şerif. İnni râitul bârihati aceben. Ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Rüyel enbiya vahyun, vahidir. Orada uzun uzun rivayetler anlatıyor. Bir tane ne gördüm? Ümmetimden birini gördüm. Sırat köprüsünde, mizanda sevapları, günahları tartılırken, günahları ağır bastı, sevapları hafif kaldı. Evet. Ne olacak bu adamın durumu? Allah'ın vaadi var. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَوْلَاكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسُهُمْ. Sevap tarafı hafif gelenler, kendilerini zarara düşürenlerdir. Ya bu hafif geldi. O zaman ne gördüm diyor? فَجَاءَتُ اَفْرَاطُهُ فَفَقَّلُوا مِيزَانَهُ. Efratı geldi. Efrat, feratın cemi. Yani buluğa ermeden çocukları ölmüş bu adamın. Çocuklar buluğa ermeden ölmüş. 2-3 tane çocuğu ölmüş. İşte o çocuklar geldi, mizana kondu, onun sevap tarafını ağır getirdiler. Demek ki adam Allah'a itiraz etmemiş, beni mi buldun dememiş, sabretmiş, sevabını Allah'tan beklemiş ki bu çocuklar mizanda sevap kefesine kondular. Ve böylece sevap tarafını ne yaptılar? Ağır getirdiler, ağır bastılar. Ve adam ne oldu? Kurtuldu. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için küçük ölen, buluğa ermeden ölen çocuklar cennette babalarını beklerler. Cennetin kapısında da beklerler. Böyle eteklerine tutunurlar. Mevla'ya müracaat ederler. Ya Rabbi bizim hakkımız, hürmetimize yani bunu affet. Biz günahsızız. Bu bizim babamız, cehenneme girmesin. Böyle bir faydaları var. Onun için çocukları küçük ölenler tabii ki yani çok üzülseler bile tesellide çok büyük müjdeler vardır. Ama tabii günahkar olarak buluğa erdikten sonra ölenlerde bu müjde yok. Küçük çocuk olmasında bu müjde var. Dediler ya Resulallah bizim bazımızın iki çocuğu ölüyor, onlardan da olur mu? Olur buyurdu. Ya Resulallah bazımızın bir çocuğu ölmüştür, yani iki değil, üç değil. Bu da bizi kurtarır mı? Kurtarır buyurdu. Dediler ya Resulallah çoğumuzun çocuğu hiç ölmemiş. Burada mesela buluğa ermeden çocuğu ölmüş olan parmak kaldırsın desek çoğunluğun yoktur böyle bir durumu yani. Çok azdır yani. Belki de burada çıkmaz. Bir iki kişi çıkabilir. Hal böyle olunca dediler ya Resulallah bu müjdeden biz mahrum mu olacağız? Çocuğu öldüremeyiz haşa. Çocukların da ölmesi için de dua edebilir miyiz? Edemeyiz. Ya Rabbi bu çocuklarımı buluğa ermeden öldür diye dua edilir mi? Edilmez. Böyle bir dua caiz değil çocukların ölümü için. Yaşamaları için Allah imanla yaşatsın. Amin. Hepimizin çocuklarını, amin. Evlat acısı göstermesin, amin. Peki biz bu müjdeden istifade edemeyecek miyiz? O zaman ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْ فَرَطٌ وَاَنَ فَرَطْهُ عَلَى الْحَوْضِ. Kimin buluğa ermemiş çocuğu ölen yoksa, kimin çocuğu buluğa ermeden ölmediyse, onu ahirette kim bekleyecek? Onu da Havz-ı Kevser'in başında elimle şerbet içirmek için ben bekleyeceğim. Al bakalım sana. Ben bekliyorum. Ene feratukum alel havuz. Havzın başında önce gidip size hazırlık yapacak olan benim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun için bu bize büyük bir müjdedir. Allah katında çok sadık, yararlı, doğru bir öncümüz var. Gönderdiğimiz mukaddimemiz var. Öncemizde gönderdik sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu hazretleri sahabenin ileri gelenlerinden çok meşhur bir sahabidir. Kardeşi Ebu Şeybel Hudri burada yatıyor. Şehit oldu surun dibinde. Orayı ziyaret edin. Ebu Eyyub-el Ensari'yi ziyaret ettiğiniz gibi orayı da ziyaret edin. Orada bine yakın sahabe ve tabi'in şehit var. Üst üste, üst üste, üst üste. Bir şey bile dikemiyorsun, ekemiyorsun. Hepsi şehit. O surla Hazreti Ka'b var. O arada surun içinde Hazreti Ebu Şeybe var. Orada gece manevi keşfi açık olanlar nur görüyorlar. Orada ziyaretlerinizi eksik etmeyin. Surun içinden giriyorsunuz. Hemen Haliç'te, köşede. Orayı hiç bırakmayın. Kadınız, erkeğiniz. Ebu Şeybe Hazretleri'ni çok ziyaret edin. O mübarek sahabidir. Orada şehit oldu. İstanbul surlarının dibinde benim ümmetimden salih birisi defnedilecek. Hadis-i şerif var. Seyyidfenu inde tahte suril Kustantiniyeti. Raculun salihun min ümmeti. Konstantiniye surlarının altında ümmetimden mübarek bir zat defnedilecek. O Ebu Şeybe olsa gerektir. Çünkü Ebu Eyyub el Ensari uzakta. Surun tam altında kim var? Ebu Şeybe'dir radıyallahu anh. Ebu Eyyub el Ensari zaten almış yükünü gitmiş. Onun hakkında dünya kadar fazilet var. Hususi kitap yazdık. Tercüme yaptım. Sırf Ebu Eyyub el Ensari'nin faziletini ben. Onları alın okuyun hep. Evet, Ebu Sa'id el-Hudri Hazretleri babası da sahabeden. Uhud da şehit oldu. Kendisi sonra yaşadı. Kabri nerede? Hazreti Osman Efendimiz'e gittiğimiz zaman Cennetül Bekî'de sola doğru Halime annemiz, Efendimiz'in süt annesi var solda. Hemen ondan bir aşağıda duvar içinde çevrili. Orada Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'le kuvvetli rivayet. Bazı rivayetlerde Sa'd ibn-i Muaz diyen var. Fakat öbürü garanti Ebu Sa'id-i Hudri oradadır. İki mezar var içinde, yeri bellidir. Duvarla. Eskiden o duvar kapalı için kırdılar. İçi gözüküyor. Radıyallahu anh. Evet. O ne mana verdi? Hiye şefaatü nebiyyim Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bu Allah indinde bizi bekleyen kuvvetli öncü ne olabilir? Kadem-i Sıdk. Peygamberleri Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaatidir. Hüve şefi'u sıdkın. O çok doğru bir şefaatçi olacak inde rabbihim, Rablerinin huzurunda. Mevlamızın huzurunda şefaatçimiz, baş şefaatçimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla'nın huzuruna varıyor. Mahşer gününde bütün peygamberler, insanlar darlanıyor, darlanıyor. Artık bunalıyor, ter boğazlarına çıkıyor, başlarını geçiyor, aşıyor. 50 bin sene beklemek var. 50 bin sene. Allah'ım kolay et ya Rabbi. Kısa et ya Rabbi. Müslümana nasıl gelecek? Sabah namazının iki rekat farzında durduğu müddet gibi gelecek yani. Ama işte sabah namazına cemaatle devam edenler. Mesele burada yani. Kazanacaklar. O zaman insanlar başta kime gidecekler? Babamız Adem diyecekler, ona gidecekler. Hem de peygamber, o ne diyecek? Ben zaten isyan ettim, cennetten indim, benim yüzüm yok Allah. Nuh'a gidin. İlk nebidir. Yani halka gönderilen. Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ya ben zaten dua hakkımı kullandım. Dünyayı tufanla deniz ettim. Gavurları geberttirdim. Onun için ben de hakkımı kullandığım için şimdi burada acil bir müdahale lazım yani. Ben gecikmeli olabilir. Kime gidin? Musa'ya gidin. İbrahim'e gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Oo, İbrahim Aleyhisselam diyecek ki ya ben birkaç kere böyle zora girdim işte hanımım Sare için. Kardeşim demek durumunda kaldım. Firavun hanımımı alacaktı yoksa elimden. Kardeşim deyince alamadı. Ondan sonra işte efendim yıldızı gösterdim işte. Vesaire birkaç mesele var. Üç tanedir onlar. Buralarda biraz sanki ruhsatla amel ettim gibi. Müsaade var ama ruhsatla amel ettim gibi. Ben bu işte yakışmam. Allah. İbrahim Aleyhisselam. Çünkü Mevla tecelli etmiş. Gazaba gelmiş. Celal tecellisi. Açılmış perdeler. Herkes ödü kopuyor. Bütün peygamberler dizüstü çökmüş. Ve tera kulle ümmetin caziye. Her ümmet dizüstü. Ayakta duracak hal kalmamış, mecal kalmamış. Peygamberler bile nefsi nefsi, Allahümme nefsi nefsi, ey Allah beni kurtar, ey Allah beni kurtar demeye başlamış. Muhammed Mustafa'dan başka sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ve ümmeti ümmeti, ümmetimi kurtar Allah'ım diyen bir peygamber yok. O sıkıntıda. Sonra olur da o ilk sıkıntıda hepsi nefsinin derdine düşmüş. Böyle bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Musa aleyhisselama gönderiyor İbrahim aleyhisselam. Musa aleyhisselam İsa aleyhisselama gönderiyor. Ben onun ehli değilim. İsa aleyhisselam da Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem gönderince bütün insanların şeyleri, sözcüleri, heyetleri Efendimiz'e geldiği zaman ene leha ene leha. O makam bana aittir. Ne dönüp dolaşıyorsunuz? Şefaat makamını kim başlatacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diğer peygamberler de şefaat edecek mi? Edecek. Yeşfe'u yevmel kıyamet selat. Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El enbiya, başta peygamberler. Sümmel ulema, sonra alimler. Sümme şüheda, sonra şehitler. Ama ilk şefaat kapısını kim açacak? Makam Mahmud. Ne demek? Estaizu billah. Ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek. عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Habibim gece uyan, kalk namaz kıl. Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar. Hiç uyuma yok. Niye? Rabbin seni makamı Mahmud'a gönderecek. Makam Mahmud ne demek? Herkesin beğendiği, gıpta ettiği makam. Bütün peygamberler imrenecek o makamda. Niye? Kimse şefaat edemediği zaman kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şefaati başlatacak. Niye uyumuyordu geceleri sabaha kadar kılıyordu? Anladın mı şimdi? Yine ümmetine şefaat makamına yükselmek için. Kendi için bir şey yok. Kendi kazanmış kazanacağını. Ümmete şefaat etmek istiyorsan geceleri uyanık ibadette dur bakalım. Onun için Mevlana gitti bir müridin evine. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Müridi de uykusu çok ağır falan yat. İşte hoca efendi, şeyh efendi yatsa da ben de yatayım bekliyor. Evde de misafir şeyhi var. O yatmadan o yatamıyor. Öyle arkadan kırılıyor boynu falan düşüyor kalkıyor. Mübarek de uyumuyor seccadede. Namaz namaz ibadet zikir. Efendim dedi biraz yatmaz mısınız en sonunda artık şimdi bir iki saat uyumak için. Yoksa uyuyamıyor. Dedi evladım biz de yatarsak bu kadar yatana kim şefaat edecek de. Mesela bu. Resulullah'a tabi olan hakiki varisler böyledir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük şefaatler yapacak. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Kıyamet günü yardımım haktır. Femen lem yu'min biha lem yekun min ehliha. Kim şefaatime inanmazsa ona nasip olmayacaktır. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Ehli sünnet şefaate inanıyor. Şefaat var. Hem de ne buyurdu? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ben şefaatimi kime sakladım? Ümmetimin büyük günahkarlarına sakladım. Küçük günahlar zaten af olur. Hastalıklar, dertler, musibetler, dünyada çileler, bunlar küçükleri dökerler. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekatlar küçükleri dökerler. Ama büyük günahlar var ya, ben diyor şefaatimi özellikle onlara sakladım. Onları kurtarmak daha önemli diyor. Görüyor musun şimdi? Neler düşünüyor? Onun için her peygambere bir dua verildi, anında kabul. Ve kullu nebiyyin mücab. Her peygamber, her duası kabuldür ama vakti var. Mesela Musa aleyhisselam Firavun'un helaki için yaptığı bedduasında Kalekat ucibet davetukuma, duanız kabul olundu buyurduktan kaç sene sonra Firavun boğuldu? 40 sene sonra. Ama bir dua var ki anında. Onu nerede kullandılar? Hepsi daraldığı bir noktada kullandılar. Hepsi dara düştükleri bir noktada kullandılar. Ahirette o duadan efendim kullanmayandan çıkan bir peygamber yok ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hepsinin başına bir sıkıntı geldi. İsa aleyhisselama Yahudiler saldırınca göğe çıkmak için kullandı. Musa aleyhisselam denizin önüne geldi. Denizi açmak için kullandı. Yani o darlıklar. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da neler çekti? Mübarek dişi şehit oldu. Yüzüne miğfer girdi. Muhammed öldü diye şeytan dellal bağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Bedir'de neler oldu? Ya Rabbi bunları helak edersen daha secde eden kalmayacak diye. Ne kadar dertlendi. Hendek'te neler oldu? Günlerce dua dua. Kefâke münâşededük ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık artık gel. Yeter Rabbine yalvardığın. Tamam Allah sözünde durur. Ya Resulallah bu kadar sıkmakken neler yaşadı da o duayı kullandı mı? Kullanmadı. Niye? İnni dekartuha li ümmeti yevmel kıyam. Kıyamet günü ümmetime şefaat için anında kabul olacağı için bütün mesele o dara anında yetişmek. Yoksa çok büyük sıkıntılardan sonra yetişmek değil. Onun için o dua anında kabul olacağı için ümmetime sakladım. Dara düştüklerinde kullanacağız. Ona göre Bu şifa dersine gelenler Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem sevgi ve hürmetlerini arz edenlerdir. Size özel muamele edeceğine ben inanıyorum. Pazar günü tatil saatinizi, efendim gününüzü, kainatın efendisinin faziletini anlatan bir kitabın dersine ayırdığınız için. Ben bunu haftada bire niye almıyorum biliyor musun? Haftada bire alsam bazınız gelemez diye. Size bir boşluk bırakıyorum ki o tatilinizde kullanın onu diye. Yoksa haftaya alsam benim için o kadar sorun olmaz. Ama siz sorun olur. Niye? Ders kaçırmayın. Bu dersin talebelerinden ahirette çıkacaksınız inşallah. Bu derstir. Ders, şifa dersi bu. Maddi manevi şifa-i şerif bu. Evet. Ne büyük şefaatçimiz olacak. Ve kâle Sehl ibn-i Abdillâh-i Tüsteriyyû. Sehl ibn-i Abdillâh-i Tüsteri radıyallahu anh tabi büyük bir şeyh efendidir. Evliyaullah'ın reislerindendir. O buyuruyor. Hiye sâbikatü rahmetin. Müminler için Allah katında ezelde geçmiş bir rahmet kararı var. Allah acıma kararı almış. Evdi'ahallahu fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah o rahmeti kime koymuş, yerleştirmiş? Muhammed Mustafa'ya yerleştirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ümmetine onun bereketini yerleştirmiş ve o acımayı, ümmetine karşı acımayı ona nasip etmiş. Hiçbir peygamber buna yetişememiş bu makamda. Niye? Kuntu nebiyyen ve Adem beyne ruhi vel ceset. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim diyor. Demek ki onun için ezelde ilk yaratılan peygamber kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar aleminde ilk yaratılan ruh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu. Akıllardan ilk yaratılan akıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aklı şerifi. Hal böyle olunca ezelde Allah'ın kendinde olan rahmetinden ilk rahmet yerleştirdiği varlık kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O bize acıyor. O acıma ona verilmiştir. Hepimize o rahmeti, merhameti ulaşacak inşallah. Ama onu methetmeyenler, onun faziletlerini inkar edenler, bak önümüzdeki derste çok güzel, 15 gün sonraki ders sakın kaçırmayın. Orada mesela Kur'an'da bazı ayetler var ya, hani Allah seni affetsin, niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın, o ayetlerden yola çıkan Mustafa İslamoğlu gibiler ne diyorlar? Peygamberin de hatası var. Peygamberin de çok hataları olmuştur. Yaşan Nuri grupları, Hüseyin Atay grupları hep kafa niye? Ya bak Allah peygamberine Kur'an'da bile affettim seni. Bak niye böyle yapıyorsun? Niye şöyle yapıyorsun? Bu ayetler birkaç tanedir. Bu ayetlerin üzerinde durarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme noksanlık istat etmeye uğraşıyorlar. Önümüzdeki haftaki dersler ne anlatılacak yani 15 gün sonraki derste? Mevla onları ne manada buyurdu bakalım. Ve Efendimiz suçlu mu, günah işledi mi bakalım? Haşa. Bir eksik etti mi bakalım? Peki Mevla niye böyle buyurdu bakalım? Bu çok önemlidir. Yoksa kandırırlar sizi. O dersi Kazı Yaz Hazretleri yapacak. İnşallah. Ve kâle Muhammed ibn Ali Tirmizi'yü meşayihin büyüklerindendir. Çok ilimleri var. Hakim Tirmizi Hazretleri'dir bu. Efendim Tirmiz'de yatıyor. Orada biz de ziyaret ettik elhamdülillah. 80 yaşına kadar yaşadı. Bütün velilerin başlarındandır. Hatta Şah-ı Nakşibend Hazretleri ne buyuruyor? Ondan kaç yüz sene evvel vefat etmiş. Aralarında belki 300-400 sene var. Ben diyor 10 sene kadar sırf onun ruhaniyetinin terbiyesinde kaldım. Beni manen o yetiştirdi diyor Hakim-i Tirmizi Hazretleri. Bu büyük bir velidir. O mana veriyor. Allah katında bize müjde var. Kademi sıdk var. Nedir? Ve o kimdir? İmam-ı Sadikîn, Vassıddîkîn. Doğru konuşanların ve Allah katında sıddık ilan edilenlerin, hayatlarında asla yalan söylemeyenlerin, yalanı adet etmeyenlerin, bir kere bile yalanı görülmeyenlerin, ki sıddık oluyor onlar, Ebu Bekir sıddık gibi, o sadıkların da sıddıkların da imamı kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eşşefi'ül muta, Allah tarafından sözü dinlenen, aracılığı kabul edilen şefaatçi. O şefaat istediği zaman, bütün peygamberlerden sonra insanlar ona geldiği zaman ne buyurdu Mevla? Secdeye kapandı, ya Rabbi şefaat hakkı istiyorum, kurtuluş istiyorum deyince, bu ümmetin kurtuluşu için dua edince, sel tu'ta, iste verileceksin, ve şefaatü şeffa, şefaat et kabul edileceksin. Ya Muhammed irfa'a rasek, ey Muhammed kaldır mübarek başını secdeden, tamamdır. Ama üçte bir kurtulunca bir daha secdeye. Üçte iki kurtulunca bir daha secdeye. Tümünü kurtarana kadar başı secdede. Bu iş böyle. İşte sözü dinlenen şefaatçi ve sailül mücab, duasına icabet olunan duacı kimdir o? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sülemi Hazretleri, Hakâv anü Sülemiyyü, Sülemi Hazretleri ki meşayihin büyüklerindendir. Biz Ruhul Furkan tefsirinde işari manalar bölümünde Sülemi tefsirinden alıyoruz manalar. O Sülemi kimden nakletti bu manayı? Hakim-i Tirmizi Hazretlerinden nakletmiştir. Efendim, onun için sıddıklık tabi peygamberlikten bir önceki mertebe. Peygamberlikle sıddıklık arasında orta derece yok. Yani hemen peşine geliyor. Bazen peygamberlere de mesela, her peygamber aynı zamanda veli midir? Velidir. Ama her veli peygamber midir? Değildir. Peygamberlerin de velilik tarafı var mı? Var. Bir velayet tarafları var, bir nübüvvet tarafları var. Peki peygamberlerde de sıddıklık tarafı var mı? Var tabi. Öbür faziletlerin tümü onlarda da var. Mesela اُلَاكَ مُصْصِدِّقُونَ وَشُّهَدَعِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerikatında sıddıklar ve şehitler onlardır. Yani peygamberler için söylüyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam için ne söylüyor? اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا İbrahim neydi diyor? Hem sıddıktı, hem peygamberdi. O peygamberlik daha üstte ama bir altta da olsa o da ayrı bir fazilet ekliyor ona. Hiç yalanı sadır olmamış. Mesela İsmail Aleyhisselam hakkında ne diyor? اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ O sözünde duran bir sadıktı diyor. Ve kâne rasûlen nebiyyâ. Aynı zamanda rasûl idi, nebiydi. Yani burada efendim bütün peygamberlerin de imamı olduğu Efendimizin çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem ki Rabbimiz katında o bizi bekliyor. Allah Teala hakkımızda hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Şikayetlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin diyen dilerinizi de nâr-ı cehennemden azat eylesin. Şimdi yeni başladı bu düzen. 15 gün sonra ikindi namazıyla ayarlıyız. Saatlere göre değil. Bu sohbet, bu ders ne zaman? İkindi ezanı ne zamansa, ikindi kılınır kılınmaz bu devam edecek. O ileri geri fark etmez. Ona göre inşallah namazda burada olun. Sonra başka yerde kılayım gelim diyene kadar kaçırırsınız 10 dakika 20 dakika. Yani dersi kaçırırsınız. İkindi namazında burada olalım. Kadınımız, erkeğimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem anısına, hatırasına, hakkına, bahşına kurulan bu dersten müstefiz olalım. Feyizler alalım inşallah. Evet, Arifan dergisinde lütfen Allah rızası için bir daha sayı çıkmadan bu sayıyı alalım, okuyalım, dağıtalım, hayra, hizmete niyet edelim. Bunlar hep hizmettir. Başkasına da verseniz, verdikleriniz hep hizmete gidiyor. Sadakaya niyet edin, hayra niyet edin, hizmete niyet edin. Özellikle 54 farz şerhi, bu ay bunu, bu hafta bunu söyledim erkeklere de. Kadın erkek 54 farz şerhi, çok ilim var. Onları da güzel okuyun, herkese ulaştırın. Hayra niyet edin. Ekmek vermekten iyidir, kitap vermek, sohbet vermek. Ekmek bir kere yer biter, kitap sadakayı cariyedir, faydalanılan ilimdir. Kalır arkadan, bütün hidayet bulanlar sevabı yazılır. Bunu size alıştırıyorum. Mutlaka her dersten, ya bir iki milyon, üç beş milyon sadaka vereceğine kitap al, bir Müslümana ver. Çünkü sadaka aynı insanlar hep isteyip duruyorlar kapılarda. Ama bu kitap hiç ulaşmayan insanlara ulaşacak. Bu hayırları artırın inşallah. Niyet edin. Hem de bu sadakanız olsun, sevabınız olsun. Evet, Allah hayırlı muratlarınıza nail buyursun. Amin diyen dilenizi cehennemden azat buyursun. Amin. Allahümme subhane rabbil alil alil ve abilhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme inna eselükel cenne ve ne'udübüke minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne ve ne'udübüke min sekatike vel nar. Allahümme inna eselükel cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Bütün dualar bunun içindedir. Kainatın Efendisi Allah'tan ne istediyse hepsini istiyoruz şu anda. O öğretti bu duayı. Hepsini yapamam ya Resulallah. Ezbere bilemiyorum ya Resulallah. Ben senin gibi Muaz gibi radıyallahu anh uzun dua yapamıyorum diyene ne dedi? Ben ne istiyorsam onu iste. Hepsi verilsin sana dedi. Onun için ben kısa da olsa bunu yapmadan bırakmam sizi. Onun için ve ne'udü bike min şerri mes'âdeke minu nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstehânü aleyke l-belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi aliyyil azîm. Onun sığındığı her şeyden sığınıyoruz, bütün belalardan. O nelerden sığındı? Sayfalar dolusu sığınmaları var, istiâzeleri var. Bu dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah, salâtu ve's-selâmu aleyke ya Habîballah, salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyidel evvelîne vel-âhirîn. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlahi şerefi nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşayihine. Efendim babamız, hizmet babamız, hasım. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız hasaten el Fatiha.